aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. W ten sposób wybiła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brękat i Romuald Wójcik. W wyborach samorządowych w 9 regionach najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, w 7 Prawo i Sprawiedliwość. Zwiększenie liczby miejsc w akademikach zapowiada minister nauki. Amerykanie podziwiali wczoraj zaćmienie słońca. 34,27% zdobyło w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, 30,59%, a podium zamyka trzecia droga z poparciem na poziomie 14,25%. Konfederacja otrzymała 7,23%, Lewica 6,32%. W 9 regionach najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, w 7 Prawo i Sprawiedliwość. Wiele jednak zależy od możliwości stworzenia lokalnych koalicji. W tym momencie formacja Donalda Tuska może uzyskać większość w 11 regionach, partia Jarosława Kaczyńskiego w 5. W wielu dużych miastach dojdzie do drugiej tury wyborów na urząd prezydenta. Ciekawie zapowiadają się pojedynki w Gdyni, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu. Wyniki wyborów na prezydentów zaskoczyły w kilku miastach, gdzie od dawna urząd ten sprawowali doświadczeni samorządowcy. Jednym z takich miast jest Gdynia, gdzie z wyścigu o prezydenturę odpadł Wojciech Szczurek, a w drugiej turze zmierzą się Aleksandra Kosiorek z Komitetu Wyborczego Wyborców Gdyński Dialog i Tadeusz Szemiot z Platformy Obywatelskiej. Z kolei w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim z Prawa i Sprawiedliwości. We Wrocławiu w drugiej turze urzędujący prezydent Jacek Sutryk będzie walczył z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi. Z kolei w Krakowie po rezygnacji o ubieganie się o kolejną kadencję przez Jacka Majchrowskiego w drugiej turze znaleźli się Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Gibała z Komitetu Wyborczego Wyborców Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. W kampanii partie za mało skupiały się na sprawach lokalnych, ocenia politolog Piotr Makowiecki. Ekspert zwraca też uwagę, że po ogłoszeniu sondażowych wyników wszyscy liderzy ogłosili sukces. Prezes ogłosił, że przedwcześnie go położą do grobu, więc wygrali. Nie patrzy na to, że większości nie mogło rządzić. Koalicja wygrała, bo zwiększyła swój stan posiadania. No i oczywiście Rafał Trzaskowski plus Hanna Zdanowska plus w Katowicach, w Rzeszowie, w Krakowie. No wszędzie tak naprawdę są zadowoleni. Trzecia droga jest trzecia, więc jest fantastycznie. Jeżeli chodzi o Konfederację, no to wyprzedzili Lewicę, więc w ogóle sukces murowany. A Lewica jest zadowolona, no bo mieli w Warszawie niezły wynik. Prawie połowa uprawnionych nie głosowała. Frekwencja wyborcza wyniosła około 52%. Mówi socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor Andrzej Zybała. To znaczy przecież, że prawie połowa obywateli decyduje się nie uczestniczyć w tym święcie demokracji. No to jest niepokojące. Natomiast trzeba pracować nad tym, żeby polityka lokalna bardziej angażowała. Profesor Zybała podkreślił, że frekwencja była wyższa albo podobna do wyborów samorządowych w 2018 roku, ale w wyborach parlamentarnych w październiku było około 74%. Zwiększenie liczby miejsc w akademikach zapowiada minister nauki. W Polsce jest 100 tysięcy miejsc w domach studenckich, z czego 30 tysięcy jest niedostępnych ze względu na stan techniczny, podkreślił Dariusz Wieczorek. Dodał, że gotowy jest projekt ustawy o możliwości skorzystania z tak zwanego funduszu dopłat. Czyli funduszu, z którego są budowane mieszkania komunalne wspólnie z samorządami. Chcemy, żeby z tego funduszu mogły również korzystać uczelnie wyższe z przeznaczeniem na remont i budowę akademików. Dariusz Wieczorek poinformował, że projektem ustawy ma się wkrótce zająć rząd. Trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Funkcjonariusze sprawdzają, czy doszło do nieprawidłowości w sprawie domu polskiego we Lwowie, powiedział rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę zgodnie z ustawą, ma potrwać 3 miesiące. Ustawodawca dał jeszcze możliwość ewentualnego przedłużenia do kolejnych 6 miesięcy. Na tym etapie Centralne Biuro Antykorupcyjne oczywiście nie przesądza, czy w tym wypadku doszło do złamania lub naruszenia prawa. Dom Polski we Lwowie jest budowany etapami od 2013 roku po przekazaniu przez ukraińskie władze działki. Otwarcie całości było kilkakrotnie planowane i przekładane. Amerykanie podziwiali wczoraj zaćmienie słońca. Na szlaku całkowitego zaćmienia było 15 stanów od Teksasu po Maine. To zupełnie nienaturalne doświadczenie. Robi się ciemniej, a ja patrzę na dwa obiekty odległe od siebie o miliony lat świetlnych, znajdujące się w jednej linii. To niesamowite. Chcieliśmy to przeżyć wraz z innymi ludźmi. Mieszkamy w okolicy. Mogliśmy tu popatrzeć przez teleskop i spojrzeć na spektrometr. Cieszę się, że jesteśmy tu wszyscy razem i wspólnie możemy świętować. To super, że Księżyc jest w tym momencie między nami a Słońcem. W tej chwili myślę o sobie jako o małym pyłku w ogromnym wszechświecie. Na szczęście na następne pełne zaćmienie Amerykanie nie będą czekali miliony lat. Poczekają do 2044 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce na wieści ze sportowych aren. Mateusz Warianka, dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek piłka nożna i polska ekstraklasa. Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe 2-1 Zagłębie Lubin w meczu zamykającym 27. kolejkę spotkań. Zadowolony ze zwycięstwa był obrońca gości Kamil Łukoszek. Chcieliśmy zwyciężyć, ponieważ tydzień temu z Legią nie udało się wygrać przed własną publicznością i byliśmy bardzo zmotywowani, żeby z Lubina wywieźć 3 punkty i to się udało, także cieszymy się i wracamy do Zabrze i skupiamy się teraz na kolejnym meczu ze Śląskiem Wrocław u siebie. Zabrakło nam skuteczności, mówi za to pomocnik miedziowych Kacper Chodyna. Chcieliśmy wygrać i pierwsza połowa była niezła, ale w drugiej nie dołożyliśmy konkretu i Górnik zagrał lepiej w drugiej połowie, ale no myślę, że zabrakło wykorzystania sytuacji, bo były strzały, były jakieś tam okazje, tylko no zabrakło tego jednego konkretu, żeby dołożyć na 2 i by był spokój, myślę. Po 27 kolejkach w tabeli prowadzi Jagiellonia Białystok przed Śląskiem Wrocław. Podium zamyka Lech Poznań. Tymczasem w piłkarskiej Lidze Mistrzów czas na pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Wieczorem czekają nas dwa wielkie hity. Real Madryt zagra z Manchesterem City, a Arsenal z Bayernem Monachium. Oba mecze rozpoczną się o 21:00. Jutro Paris Saint-Germain podejmie FC Barcelonę, a Atletico Madryt Borussia Dortmund. Teraz złe wieści przed turniejem tenisowym Billie Jean King Cup. Magda Linette nie zagra w meczu o awans do finałowej części zmagań, które odbędą się w Szwajcarii. Powodem są kwestie rodzinne. Przypomnę, że reprezentacja Polski zagra w składzie Iga Świątek, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. W piątek odbędą się 2 starcia singlowe, podobnie jak w sobotę, z tym, że w sobotę odbędzie się też dodatkowy mecz deblowy. Igrzyska olimpijskie w Paryżu bez polskich sztangistów. Nasi zawodnicy nie uzyskali kwalifikacji w imprezie ostatniej szansy w Tajlandii. Najlepsze wyniki na świecie nie są wcale jakieś nadzwyczajne, a na pewno nie takie, żeby nie można było pojechać na igrzyska. To na pewno nie świat uciekł naszej reprezentacji, tu nie ma dwóch zdań. Po prostu nie mamy reprezentacji. To, że nie jedziemy na igrzyska olimpijskie, to na razie w kontekście mężczyzn, to jest pokłosie po prostu rozpadu całkowitego reprezentacji narodowej, który miał miejsce w 2016 roku i większej tragedii już nigdy nie przeżyjemy, a w 2016 roku przeżyliśmy największą w prawie 100-letniej historii naszego związku i od tamtej pory ciężko jest cokolwiek zbudować. Sytuację ocenił mistrz olimpijski z Pekinu i wicemistrz olimpijski z Sydney, Szymon Kołecki. Miliony lat świetlnych między Słońcem i Księżycem? No cóż, na pewno nie byłoby tak ciepło na Ziemi, a ciepło i słonecznie będzie dziś, tak jak wczoraj. Zachmurzenie tylko po południu i wieczorem i tylko na zachodzie wzrośnie do umiarkowanego i miejscami dużego. Wieczorem na północnym zachodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy do 28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Chłodniej w kotlinach górskich około 21, a nad samym morzem do 20 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Przewiduje się jego spadek. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Brytyjczyk Ross Cook w niecały rok przebiegł z południa na północ Afryki, pokonał biegiem 16 tysięcy kilometrów, zebrał setki tysięcy euro na cele charytatywne, no, zaimponował. Ale czy zainspirował? 2-2 i 7 trójek, tu głosy państwa, a za kilka minut w trójce na takie pytanie odpowie Justyna Kopczyńska. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymądrzyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry. 12 minut po siódmej, tu trójka i zapraszamy do trójki. Mówimy dziś o wyczynie Rasa Cooka, biegacza Brytyjczyka, który pokonał 16 tysięcy kilometrów z południa na północ Afryki. Tylko pytanie, czy takie wyczyny w XXI wieku są jeszcze inspirujące, czy może tylko są powodem do zostawienia lajka w mediach społecznościowych i scrollowania dalej. O tym w rozmowie z socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Justyna Kopczyńska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, jak to jest z tą inspiracją? Czy rozróżniamy ją od tych imponujących rzeczy, czy nie? Czy to jest jakby razem? Panie redaktorze, gdybym powiedziała, że nie robi na nas wrażenia człowiek, który w swoim życiu w ciągu jednego roku przebiegł 372 maratony, no to bym skłamała. Będąc jeszcze człowiekiem wątpliwej kondycji sportowej, to w ogóle po prostu z pełnym podziwem patrzę na taki wyczyn. Ale no, niestety tutaj media społecznościowe i upowszechnianie takich informacji jest pewnym mieczem obosiecznym. Bo z jednej strony nigdy nikt tak wcześniej nie mógł popularyzować takich wyczynów jak dzisiaj. Jak popatrzymy na statystyki mediów społecznościowych, 4 miliony lajków stawiamy jako użytkownicy sieci na minutę. Kiedy popatrzymy na Instagrama, to jest 700 tysięcy rolek wrzucanych na minutę. Więc jakby szybkość przesyłu takiej informacji o takim spektakularnym sukcesie jest niebywała. Nigdy wcześniej nie moglibyśmy się inspirować takim człowiekiem, bo byśmy o nim po prostu nie wiedzieli w takim tempie, jak on to zrobił. 7 kwietnia, 3 minuty później cały świat wiedział o tym. No ale z drugiej strony, i to jest ten drugie ostrze tego miecza, no w takim zalewie informacji, czy też newsów, czy rozmaitych powodów do inspiracji, taki Russell Cook niestety może nam zniknąć, zginąć wśród innych treści, które również są wiralowe, które również gdzieś zyskują sobie aprobatę. Najbardziej popularny tweet czy post na Instagramie Kylie Jenner, 13 miliardów lajków, ale nie za osiągnięcie, tylko za zupełnie coś innego. Więc tak, no jest to bez wątpienia wyczyn, który nas inspiruje jako ludzi, no ale mam wrażenie, że on niestety w tym zalewie, w tej inflacji rozmaitych treści internetowych po prostu szybko zginie. I chociaż jest to wyczyn myślę na skalę światową i na kolejne dekady i pewnie wieki nie do pobicia, no to wśród tych milionów lajków, polubień i postów zaraz zapomnimy o tym, że tam był lajk i myśmy pobiegli dalej, no nie przez Afrykę, ale przez internet. No właśnie, wydaje mi się, że różnica między tym, co współcześnie, a tym, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to jest właśnie to tempo przekazywania informacji i sposób. To znaczy dzisiaj sam autor tego wyczynu wrzuca do internetu, do mediów społecznościowych filmiki, nagrania, zdjęcia, relacjonuje to na żywo. Kiedyś pojawiłaby się notka w gazecie, być może jakiś materiał w telewizji kilka dni później i większość tego wyczynu w głowach odbiorców musiałaby się stworzyć. To znaczy wyobraźnia musiałaby zbudować jakiś obraz tego wyczynu, tego wydarzenia, a wtedy, gdy pracuje wyobraźnia, no to właśnie to bardziej działa jako inspiracja, no bo coś tam pojawia się, prawda, w głowie. Tak, zdecydowanie tak. Były takie kiedyś instytucje jak Księga Rekordów Guinnessa, nie wiem, czy państwo pamiętają. Ja miałam w domu taką książkę, która opiewała na chyba, nie wiem, 500 najważniejszych rekordów z ostatniego roku i faktycznie jako mały dzieciak przeglądałam tą książkę, patrząc sobie, jakie cudowne rzeczy ludzie robią i kim bym chciała być i co bym chciała jeszcze osiągnąć, na przykład tam jakieś właśnie dystanse, czy różne inne sportowe sukcesy. No dziś jest tak, że dostajemy to wszystko instant. Czyli właściwie klikamy, treść jest natychmiast, nasza uwaga koncentruje się na kilka sekund. Rynek uwagi to jest rynek sekundowy, milisekundowy, nanosekundowy. Więc tak naprawdę takie osiągnięcie, które jest naprawdę na wagę złota, no bo proszę wskazać mi innego człowieka, który nie 372 maratony w roku przebiegnie, ale nawet 10 maratonów, to nadal jest osiągnięcie dla przeciętnego człowieka, no niewyobrażalne i nie do pobicia. No ale to nam właśnie zginie. My nie włożymy tej pracy poznawczej w to, żeby z takim kukiem się tutaj gdzieś pozostać na chwilę, żeby sobie dopowiedzieć tą historię jego afrykańskiej przygody. Przecież tam się działy straszne rzeczy. On był porwany, gdzieś tam okradziony. No sam też borykał się z osobistymi kłopotami, zanim przystąpił do tej akcji charytatywnej. Zebrał 700 tysięcy funtów. No dzięki mediom społecznościowym, rzecz jasna. No ale całą historię mamy trochę podaną na tacy, tak jak pan redaktor powiedział. My tu już nic nie musimy sobie dopowiedzieć, więc zapoznajemy się z tą treścią. Jest to imponujące, no ale niestety, dla takich osiągnięć niestety, lada chwila dostaniemy nową treść, która będzie dla nas równie atrakcyjna, nie tak imponująca, ale atrakcyjna. To, co tutaj jest, myślę, też ciekawe, to jest to, że w dobie nowych technologii, w dobie rozwoju sztucznej inteligencji, to jednak walka z granicami człowieczeństwa tutaj jest tym, co nas inspiruje, bo ten gość po prostu przebiegł sam siebie, przebiegł pół świata i w jakiś sposób przeskoczył to, co niemożliwe dla człowieka w jego fizycznej postawie. No i to jest chyba coś, na co zwróciliśmy uwagę i mnie jako socjologowi to bardzo zaimponowało, że my przez chwilę, przynajmniej chwilę, rozmawiamy o człowieku, który przeszedł sam siebie, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie. No ale obawiam się, że w przyszłym tygodniu, jakbyśmy rozmawiali, to już by mało który słuchacz pamiętał o tym osiągnięciu. Rozmawiamy z dr Justyną Kopczyńską, socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego i za chwilę wrócimy do rozmowy, w której ja muszę się przyznać osobiście w trakcie właśnie teraz, gdy rozmawiamy, przypomniałem sobie, że chyba tydzień czy dwa tygodnie temu widziałem właśnie filmik w internecie wrzucony przez Księgę Rekordów Guinnessa. Filmik o człowieku, który wytrzymał w pozycji deski 9 godzin, pobił rekord. Rzecz zaimponowała mi i zainspirowała? Chyba nie, ale zaimponowała na dosłownie kilkanaście minut i po tym, jak przesłałem to gdzieś dalej kilku kolegom, to zupełnie wyparowało. Jest 18 minut po godzinie 7:00, słuchają państwo Trójki. Za chwilę wracamy do rozmowy z dr Justyną Kopczyńską, a teraz Nobody grupy Micki. My God, I'm so lonely, so I open the window to hear sounds of people, to hear sounds of people. Venus, planet of love, was destroyed by global war. I'm a coward. pytanie, czy takim nobody w ciągu kilku dni dla świata stanie się Russ Cook, który całkiem niedawno przebiegł 16 tysięcy kilometrów w ciągu roku z południa na północ Afryki. O tym wydarzeniu i o tym osiągnięciu i o tym, czy jest inspirujące, rozmawiamy z socjolożką Uniwersytetu Warszawskiego Justyną Kopczyńską. Mamy dziś, o tym już mówiliśmy, zalew tych wszystkich treści internetowych, social mediów. I teraz moje pytanie, dlaczego w takim razie dużo bardziej interesujące i kręcące dla odbiorców są te treści od influencerek, są te treści od instagramerek, a nie właśnie takie informacje, które mogą zainspirować jakimś wyczynem? I instagramerów, żebyśmy tak. zachowali tutaj równość. Akurat nie, troszeczkę żartuję, bo powiedziałam o Kylie Jenner, także to sama tutaj zaproponowałam ten kierunek. Ale no, jest tak, że nasz umysł no, raczej woli te treści, które są prostsze. Raczej chcemy czerpać radość, przyjemność natychmiastową z treści, które są nam podawane na tacy. Im mniej wymagająca treść, im szybciej daje nam tą gratyfikację w postaci śmiechu, radości, satysfakcji, ciepełka, ciekawości, no tym szybciej zaspokajamy tą właśnie potrzebę jakiejś formy rozrywki. No więc treści rozrywkowe siłą rzeczy, jako mniej wymagające, wybaczcie państwo, ale tak jest, będą uzyskiwały większą popularność. Poza tym są wiralowe, poza tym budują się całe społeczności wokół tych treści, wokół tych influencerek czy influencerów. Budują się społeczności, są udostępnienia. Na tym bazuje cały przecież fame internetowy, żeby udostępniać i upowszechniać jakąś treść błyskawicznie. No i to jest smutna prawda o naszych czasach, że nas nie cieszy to, co wartościowe, tylko to, co cieszy innych. I ten pęd, taki ślepy pędza tłumem, no powoduje, że właśnie 13 czy 17 miliardów lajków pod zdjęciem, które nie przedstawia właściwie nic, co nas inspiruje, poza tym, że jest zdjęciem, które też polubili inni. Więc tutaj ten wiralowy aspekt będzie pewnie ważny. No a poza tym jest moda. No nie bójmy się powiedzieć, jest moda na to, by być kimś w sieci. Ale to budowanie swojej osobowości czy autorytetu w sieci jest też dzisiaj bazuje na czymś zupełnie innym, bo to już nie są osiągnięcia, to nie jest praca, która imponuje, ale to mogą być zupełnie błahe rzeczy, które nas zaciekawią, które inspirują na sekundę dosłownie. To jest moda, to są pieniądze, to jest biznes, to są kolorowe fatałaszki, to jest jakaś muzyka, która na chwileczkę ma nas zaciekawić. Więc ten fundament budowania wartości, czy też budowania jakiejś inspiracji, czy po prostu prestiżu, no już jest teraz położony gdzieś indziej. No to pytanie, czy pojawi się teraz w naszych głowach refleksja? Czy rzeczywiście tak jest, a jeśli tak jest, to jak z tym walczyć? Ale to już pytanie na zupełnie inną rozmowę dziś o inspiracji i imponującym wyczynie Russella Cooka, brytyjskiego biegacza. Rozmawialiśmy z socjolożką Uniwersytetu Warszawskiego, dr Justyną Kopczyńską. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. So much. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Tylko do 15 kwietnia w MediaMarkt. Kupuj w zestawie. Taniej aż o 30% ceny tańszego produktu. Łącz dwa produkty spośród wielu kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś się złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 30 minut pozostało do 8. A to czas na Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry i w zasadzie poranek bez zaskoczeń. Korki mamy w tych punktach, w których należy się ich spodziewać. Tak jest m.in. na obwodnicy Trójmiasta. Tu kierowcy zatrzymują się przed węzłem Gdańsk-Kowale i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe, jezdnia w stronę Łodzi. Ciasno jest też na samym węźle Gdańsk-Południe, także przy dojeździe do niego jadąc od strony Elbląga. No i korki też oczywiście w Warszawie, zwłaszcza na obwodnicy S8, tutaj zablokowana, zakorkowana jest jezdnia w stronę centrum, dalej do Wrocławia, Poznania. Chodzi o odcinek, już ten korek zaczyna się na wysokości węzła Babiszyńska, ciągnie za most po Żoliborz. No i też południe kraju, tu korki na obwodnicy Krakowa. Na Śląsku również, jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to tutaj bardzo ciasno robi się już na węźle Kraków Południe i ten korek, spowolnienie, ciągnie się po węzeł Kraków Tyniecki, około 5 kilometrów takiego właśnie ciasnego, takiej ciasnej jazdy w korkach. Śląsk, węzeł Brzęczkowice nam się dość mocno korkuje. On jest przebudowywany i w związku z tym i S1 i A4 to tutaj kierowcy zdejmują nogę z gazu właśnie na tym węźle przy dojeździe do niego, jadąc A4 i S1. Zwłaszcza S1 jezdnia prowadząca w stronę Katowic od strony Tychów. S86 również zakorkowana. Sosnowiec-Katowice to ta trasa na jezdni w stronę Katowic zwłaszcza. Radio Nawigator wraca za niecałą godzinę, a w Trójce za kilkanaście minut powiemy o motoryzacji. Choć teraz skrót serwisu. Anna Kowalik-Brękati. Koalicja Obywatelska osiągnęła najlepszy wynik wyborczy w 9 regionach, Prawo i Sprawiedliwość w 7. Choć PiS procentowo znalazło się na pierwszym miejscu w wyborach do sejmików wojewódzkich, to w części regionów straci władzę. Daleka od zadowalającej była frekwencja, wyniosła niecałe 52%. Nie jest satysfakcjonująca ani dla komisji wyborczych, a przede wszystkim można powiedzieć, że komitety wyborcze, kandydaci, no niestety trafili tylko do połowy osób uprawnionych do głosowania. Powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Po raz drugi przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa stawi się były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Zostanie przesłuchany na posiedzeniu zamkniętym. Podczas ostatniego przesłuchania zasłonił się niepamięcią. Mówił też, że na niektóre pytania odpowie, ale tylko na zamkniętym posiedzeniu. Łódzka prokuratura wyjaśnia okoliczności katastrofy budowlanej. Wczoraj po południu przy ulicy Łąkowej zawaliła się ściana remontowanej kamienicy. Zginął 52-letni mężczyzna. Przez kilka godzin był poszukiwany pod gruzowiskiem. W kamienicy trwał remont związany z wymianą okien. na uczelnię z psem bądź kotem. To możliwe na Mediolańskim Uniwersytecie Bicocca. Wszyscy pracownicy, wykładowcy, bibliotekarze, przedstawiciele administracji pionu technicznego mogą przychodzić do pracy ze swoim pupilem. Właśnie wszedł w życie regulamin w tej sprawie. Czworonogi mogą przebywać w pomieszczeniach uczelni pod warunkiem, że mają mikrochipy, są zarejestrowane i zaszczepione. Wymagana jest też polisa dla psów i kotów na wypadek ewentualnych strat, jakie wyrządzą ludziom lub mieniu. Pełny serwis Trójki o 8. A wiadomo, że koty potrafią wyrządzić całkiem duże straty ludziom i mieniu. A teraz o mieniu w wydaniu ekonomicznym. Marcin Jagiełowicz. Tak jest. Dzień dobry. Dziś posiedzenie rządu, a na nim tak zwane babciowe. Choć teraz projekt ma się nazywać Aktywny Rodzic. Chodzi o wsparcie w łączeniu roli rodzica i pracownika. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Pracy Michał Syska. To odpowiedź na zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania, które ułatwiałyby rodzicom opiekę nad małym dzieckiem i łączyć to z aktywnością zawodową. Celem aktywnego rodzica jest właśnie to, aby aktywizować zawodowo rodziców, zwłaszcza chodzi tutaj o kobiety. Michał Syska mówi, że program Aktywny Rodzic opiera się na trzech filarach. Pierwszy to wsparcie dla rodziców, którzy chcą korzystać na przykład z opieki żłobkowej. Realna pomoc w opiece żłobkowej, aktywnie w żłobku, to ta część tego programu, która będzie polegała na wsparciu finansowym dla rodziców, którzy chcą zostawić swoje dziecko w żłobku i podjąć aktywność zawodową, i to wsparcie będzie wynosiło 1500 zł. To świadczenie ma zastąpić już działającą dopłatę 400 zł do opieki nad dzieckiem w żłobku czy klubie dziecięcym. Takie samo wsparcie dostaną rodzice, którzy zostawią dziecko pod opieką niani czy babci. Trzeci filar programu to aktywnie w domu. To 500 zł dla rodziców, którzy zostaną z dzieckiem w domu zamiast wrócić do pracy. Do tego tematu wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Co dalej z cenami paliw? Po tym jak ceny ropy zagalopowały powyżej 90 dolarów, na giełdzie w Londynie nieznaczne uspokojenie. Analitycy Goldman Sachs twierdzą, że bariera 100 dolarów za baryłkę nie zostanie pokonana. Na jak to, co już się stało, przełoży się na ceny na pylonach? O tym dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Jeśli chodzi o perspektywę kolejnego tygodnia dla benzyny 95-oktanowej, spodziewamy się cen z przedziału 6,56-6,67. Natomiast dla oleju napędowego ta zwyżka będzie również zapewne widoczna. Ceny ulokują się w przedziale między 6,65 a 6,76. Natomiast w przypadku autogazu tutaj jednak takich dynamicznych zmian zwyżkowych się nie spodziewamy. Według portalu ePetrol teraz średnio za litr płacimy 98, płacimy 7,19 za 95, 6,56, a jeśli chodzi o waluty, to złoty umacnia się o poranku, za dolara płacimy 3,92 zł, za euro 4,26, za franka 4,34, brytyjski funt kosztuje 4,97 zł. A ja doskonale pamiętam, że w piątek brytyjski funt kosztował równe 5 zł, czyli idziemy w dobrą stronę. No tak, a potem była przecena 4,99. Czyli 4,97, ale teraz już o pogodzie, bo kto lubi, kto kocha, niech korzysta. Dziś ciepło i słonecznie, od 24 stopni Celsjusza na północy do 28 na południowym wschodzie. Kilka stopni mniej w kotlinach górskich i nad samym morzem. Wieczorem na północnym zachodzie kraju możliwy deszcz i lokalnie burze, a jutro już tak słodko i kolorowo nie będzie, to znaczy wciąż wiosennie, ale nie letnio. Czerwiec mamy jeszcze, 9 kwietnia, czerwiec w kwietniu. Tylko gdzie ja zaparkowałem tego DeLoreana? 24 minuty do 8 słuchają Państwa audycji. Zapraszamy do Trójki. Nobody can do me no harm. I can do no harm. A voice you own within, causing 20 minut mamy do godziny 8. Rozmawiamy dziś o osiągnięciu Rasa Kuka i o tym, czy tego typu wyczyny, jak przebiegnięcie z południa na północ Afryki, zostają nam w pamięci i inspirują, czy są tylko krótką informacją w mediach społecznościowych. Między innymi jest taka osoba jak motocyklista w Polsce, który przejechał świat dookoła zimą jako pierwszy człowiek na świecie. Informacja o tym była bardzo błyskawiczna i zniknęła wręcz natychmiast, więc trochę jak z tym tutaj maratończykiem, który de facto, jak mówi pani psycholog, się pokazuje i znika. A znalazłem, tak szybko nawet się udało. Marek Suslik, czyli White Wolf, to ten Polak, który rzeczywiście zimą okrążył kulę ziemską na motocyklu. Może warto przypomnieć sobie jego historię, ale nie tylko jego. Polak też potrafi. W latach 1935-37 niejaki Kazimierz Nowak, poznaniak, przejechał rowerem z północy na południe i z powrotem Afrykę. Są dwie książki, jedna dla dorosłych, druga dla dzieci, Afryka Kazika. I pewnie w tamtych czasach to wpływało bardziej na wyobraźnię, nie było takie instant i zostało na dłużej, pewnie inspirowało także przyszłych dakarowców. Rozmawialiśmy dziś także o wyższości gołębia nad jednorożcem lub odwrotnie, na przykład jeśli wybieramy tatuaż. Naturalnie bym poszedł w kierunku gołębia i to dzikiego gołębia grzywacza, ponieważ jestem człowiekiem pokojowo ustosunkowanym, ustawionym do świata i do innych ludzi. To ja też się przyznam, że wybrałbym gołębia, ale tego sierpówkę, bo zawsze mnie budził rano. To by była taka sentymentalna podróż przez jednorożca. Nigdy obudzony nie byłem. Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem. Po 40 umiem jeść sam widelcem, sam pakuję tornister i sam myję ręce, ale wciąż oczekują tu więcej. Złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się bawić. Jak urosnę to tu, wejdę na stół. Stanę na palcach i sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. Jak urosnę to was, przez pasy sam. Wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na końcu świata, trzy przystanki stąd, zbuduje nam dom. soku i fasolki. A może brzmieć dobrze, jak się okazuje. 15 minut, kwadrans do godziny 8. I to pytanie kolejne dziś. Czy kupiliby Państwo samochód przez internet? Na zasadzie kupna online. Oglądamy w sieci, płacimy w sieci, samochód przyjeżdża, korzystamy. Czy zdecydowaliby się Państwo na taki krok? Jak prognozują eksperci, już za kilka lat większość nowych pojazdów będzie nabywana online, mimo że zakup auta to dla Polaków ważne konsumenckie wydarzenie i trudno sobie wyobrazić, by większość z nas zakup samochodu przez internet tego zakupu właśnie dokonywała. O tym więcej Kuba Witkowski. Od kilku lat handel internetowy święci triumfy, między innymi za sprawą takich osób jak pani Katarzyna, która w sieci kupuje niemal wszystko. Począwszy od świeżych warzyw, owoców, mięsa, generalnie jedzenia, też kwiaty kupuje przez internet, różne środki chemiczne, kosmetyczne, po AGD. Podobnie pan Michał. Odzież, zdarzyło się tak, że kupować jakieś meble, kanapy, sofy, pufy. Ale ani on, ani pani Katarzyna nie kupiliby na przykład auta w sieci. Przez internet nie wchodziłoby w ogóle w rachubę. Chyba, że byłaby to tylko rezerwacja, żeby później i tak osobiście spotkać się z osobą, która chce coś sprzedać. A przecież na Zachodzie taka opcja jest już dostępna i wielu internautów z niej korzysta. In today's video, I'm gonna show you exactly how to buy a car completely online. W Polsce to wciąż rzadkość. Pamiętam dobrze, jak 8 lat temu wybierałem nowy samochód zdalnie, bez żadnych takich fizycznych interakcji ze sprzedawcą. Wspomina Andrzej Musiał, szef działu konsultingu w KPMG Polska. I kiedy potem opowiadałem o tych doświadczeniach swoim znajomym, to patrzyli na mnie, jakby chcieli się upewnić, czy ze mną wszystko w porządku. A z raportu KPMG wynika, że już za 6 lat prawie 7 na 10 nowych samochodów będzie sprzedawanych bezpośrednio poprzez platformy online lub samych producentów. Wraz ze zmianami dotyczącymi samego produktu, tu mam na myśli pojazdy elektryczne, obserwujemy również istotne zmiany w samym modelu dystrybucji nowych samochodów. Producenci dzisiaj aktywnie poszukują nowych sposobów dystrybucji, w których mogliby wejść w taką bezpośrednią relację z sprzedażą z klientem. Ale ten trend i tak będzie rozwijał się bardzo powoli. Dlaczego? To nie jest zakup butów czy torebki. Tłumaczy Patrycja Sas-Staniszewska, szefowa Izby Gospodarki Elektronicznej. Tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym dokonaniem zakupu samochodu, którym będziemy się przemieszczać, czyli chodzi o bezpieczeństwo nasze, bezpieczeństwo rodziny. Także zakup musi być bardzo racjonalny. I podobnie jest z rynkiem nieruchomości. Dziś oględziny domu czy mieszkania na odległość to już żaden problem. Sam kiedyś z tego skorzystałem. Piękny dom, 300 metrów w Gdańsku. Aha, a mogę wejść po schodach? Oczywiście, trzeba podnieść wzrok. Pana. Jestem prawie na półpiętrze. O, prawie na górze, jeszcze raz. Polecam wyjście na taras, bo tam jest jestem piękny, na schodach. Piękny widok na całe Trójmiasto. Problem jednak w tym, że dla wielu z nas to wciąż za mało. To jest kwestia tego, że dom chcemy zobaczyć, miejsce chcemy zobaczyć, zanim dokonamy transakcji. To jest kwestia związana z większymi wydatkami. Dlatego nawet jeśli internetowe zakupy samochodów czy nieruchomości wejdą nam w krew, to nie na takich zasadach jak kupno butów czy telewizora. Ten kierunek sprzedaży samochodów przez internet też pójdzie w kierunku omnichannelowym, czyli w przypadku nowych na przykład zobaczyć w salonie, ale mimo wszystko dokonać transakcji przez internet, czyli ten samochód dojeżdża do nas do domu, możemy z niego skorzystać, również z prawa do zwrotu. W końcu to bardzo wygodna zasada, że jeśli coś nas jednak nie satysfakcjonuje, od tak przy zakupie online w ciągu 14 dni możemy towar po prostu zwrócić. Ale przecież jeszcze kilkanaście lat temu kupowanie butów czy ubrań przez internet też było nowością i też wydawało się, że nie będzie aż tak popularne. To może jednak z samochodami czy mieszkaniami będzie podobnie. Państwa zdanie w tej sprawie? 2-2 i 7 trójek. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Słuchają Państwo audycji Zapraszamy do Trójki. Za 8 minut będzie 8, a po 8 w Trójce, no o 8 to serwis, sport i pogoda, ale po 8, o 8.13 rozmowa polityczna Renaty Grochal. Dziś gościem Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Waiting for light, waiting to be saved, yeah.